इत्याद श्रुतिभ्य चे टका दिया ना, जैसे कि इसका तात्पर्य निकालते हैं कि देखो द्वैत का आप द्वैत हमेशा दुर्निरूप है। आप ये जगत दिखाई जो आपको देखता है, पर विचार करके जब आप विचार करेंगे तो बिल्कुल निर्णय नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसी। वैसे हाथी का नेत्र ऐसा होता है कि कोई भी चीज उसको कई गुना बड़ी दिखती है। अब ऐसे नेत्र यदि सबका हो तो चीज कैसे दिखेगी आपको? ये ऐसा आपका नेत्र हो कि सब चीज को छोटी बना करके दिखा दे तो छोटी दिखेगी। यदि ऐसा आपका नेत्र सभी का हो कि सब चीज पीली दिखे तो पीली जो है वो आप कैसे निश्चित करेंगे कि ये चीज ऐसी है? इंद्री जो है, ऐसी आपके पास इंद्री है, इसी इंद्री के द्वारा आप निरूपण करेंगे। और इंद्री में यदि दोष है, इंद्री में जो है विलक्षणता आ जाए तो आपके दर्शन में विलक्षणता होती है। उल्लू के समान सभी नेत्र हो जाए तब तो प्रकाश की कोई जरूरत नहीं, बताने में सब काम होगा, वही दिन होगा। प्रकाश में तो आगमन करके कहीं कमरे में बैठना पड़ेगा, जब सूर्योदय हो जाएगा तो आग बंद करके कहीं कमरे में बैठना पड़ेगा, दिखेगा। इसका मतलब आप आपका प्रमाण शुद्ध है, इसमें क्या प्रमाण है? आपके पास जो प्रमाण है वो प्रमाण शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसका तो निर्णय आप कर सकते। इसलिए सिद्धि नहीं कर सकते, आप विचार के द्वारा सिद्धि नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसी जैसे आपको दिखाई दे रही ऐसे है। आजकल के वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सभी चीज आंख में उल्टी आती है, उल्टी और बुद्धि अपनी सुविधा के लिए सीधी करे मालूम तो नहीं पड़ता। हाँ, मालूम नहीं पड़ता। उसको कहते हैं कि सभी चीजों का जो जैसे कैमरा में होता है ना, इसी प्रकार यहाँ इस कैमरे में भी इसी प्रकार की चीज पड़ती है, जैसे पैसे पड़ते। बुद्धि अपनी सुविधा के लिए उसको सीधा करके देखती है। कैसे पता लगा? उन्होंने एक ऐसा चश्मा बनाया कि जिससे सब चीज उल्टी दिखती है, और एक व्यक्ति को चश्मा लगा तो उसको कुछ दिन बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि तो सब चीज जो है वो उल्टी दिखने लगी ना, उसको व्यवहार में कठिनाई। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अब उसको ठीक, एक वर्ष में उसको ठीक। जब ठीक दिखने लगा तो चश्मा उतार दिया तो सब उल्टा दिखने लगा, उल्टा दिखने लगा। तो मतलब क्या है कि बुद्धि जो है अपनी सुविधा के लिए उस रूप में करके ग्रहित करो। बुद्धि जैसी ग्रहित करती है आपके साथ वैसे संबंध दिखती चीज कैसी है इससे कोई मतलब नहीं, बुद्धि जैसे ग्रहित करती है। ये हम कहते हैं ना, जब शास्त्र इत्यादि के द्वारा एक आपको दृष्टि मिल जाती है तब किसी बात को बुद्धि अपने अनुकूल गृहित कर देती है। हाँ, प्रत्येक चीज को विक्षेप रूप में नहीं गृहित करेगी, वैराग्य रूप में गृहित कर देती है। बुद्धि है ना उस प्रकार की, तो बुद्धि अनुकूल गृहित कर बहुत अच्छा होता है। या मन जाता था खत्म के भगवान की बड़ी बात है, एक एक रेख कैसे हो जाता है वो आपके अंदर जो शास्त्र के विषय ज्ञान है उससे आपने क्या किया, उसको अपने अनुकूल बना लिया। और जिसके पास वो नहीं है वो चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, आपने तो उसको अनुकूल बना के ग्रहण कर लिया ना। जैसे सत्या है, कोई खा लिया मर गया और वैद्य लोग उसको अनुकूल बना करके भेद कर लेते हैं तो बड़े बड़े रोग को दूर कर देते हैं। स्वरूप उसको अनुकूल बना लिया ना, तो कुछ भावना इत्यादि देकर के अनुकूल बना। जैसे बाहर एक चीज है, ऐसे अंदर भी आपके अंदर शास्त्र एक ऐसी दृष्टि दे देता है कि प्रत्येक चीज को आप अनुकूल बना लेते हैं। भक्तों के जीवन में भक्त प्रत्येक घटना को भगवान के तरफ से देखता है। अब अनुकूल बना लिया कि नहीं उसने? अरे भाई, भगवान के प्रति उसने अपने जीवन समर्पित किया है, अब जो घटना आती है उसको किधर से देख रहा हो? तो भगवान तब तो उसके अंदर फिर दूसरी बात आ जाती है, उसके अंदर दूसरी बात आ जाती है ना, तो देखता कि भगवान जो है घटना लिया है तो भगवान इसके द्वारा क्या करना चाहता है, आपने को क्या जो है वो आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा है, आपने को जो है वह क्या शिक्षा दे रहा है, अब उधर उधर हो गया विक्षेप। तो ये कहानी का तात्पर्य है कि यहाँ पर तो जगत का निरूपण नहीं कर सकते, ये चीज ऐसी तो दुर्निरूप थे समाजी। फिर आदमी उल्टा रहने तो फिर वो तो कैसे जिया होगा, जिया कैसे होगा? फिर थोड़े दिन में क्या हुआ कि फिर पांच छह महीने में फिर सीखा दे बुद्धि ने अपने आधार से कर दिया। कभी छोटे बच्चे होते ना उनकी क्या, तो प्रत्येक की जो दिखती है उसको पत्थर हो चाहे दाना सबको धीरे धीरे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके फिर उनको फिर गलत जगह नहीं मारेंगे, फिर दाना होगा तभी जो ऐसे बुद्धि होती है। ये बुद्धि क्या होती है कि अभ्यास के द्वारा जो है, यहाँ पर तो प्रश्न ये चल रहा है कि द्वैत का, इसीलिए वेदांती लोग द्वैत को अनिर्वचनीय, जगत को अनिर्वचनीय इसीलिए बोलते, इसका तुम निर्वचन कर ही नहीं सकते। इसके जोरदार खंडन में हाँ इसका निर्वचन नहीं कर सकते, खंडन में युक्ति यही लिया जो हमने अभी आपको युक्ति बताया, यही युक्ति, यही युक्ति है कि जो है प्रमाण शुद्ध है कि नहीं, जब तक प्रमाण को शुद्ध नहीं सिद्ध कर सकते हो तब तक उस वस्तु से जो प्रमेय हो रहा है वो शुद्ध है ये कैसे कर सकते हो? और उस प्रमाण से शुद्धि के लिए जो दूसरा प्रमाण ले आओगे तो वह प्रमाण शुद्ध है कि नहीं, इसमें क्या करो? और उसके लिए तीसरा ले आओगे तो वो प्रमाण शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है? इस प्रकार अनवस्था को हो जाएगा, तुम इस जगत का निरूपण कर नहीं। इसलिए वेदांत कर देता है कि जगत अनिर्वचन, इसका निर्वचन ये चीज ऐसी है, इसका निर्वचन नहीं, वस्तु है नहीं, सारा व्यवहार हो रहा है, इसका निर्वचन कैसे, इसका निर्वचन नहीं। शिव गोस्वामी जी कहते हैं वो कहे सत्य, जगत के विषय में उन्होंने कहा वो कहे सत्य और असत्य कहे कोई, जुगल प्रबल को माने, कोई कहता सत्य भी है असत भी है, जुगल प्रबल को माने और तुलसीदास परिहरे की निक्रम, तब आत्म पहचान। गोस्वामी जी कहते ये तीनों भ्रम के जो वस्तु ही नहीं है तो उसके विषय में सत्य क्या कहें और असत क्या कहें और सदा सत्य क्या कहें, ये धन्यवाद द्वितीय आत्मा में कैसे करें? तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम तब आत्म पहचान। तो यहां मैं इस पर कह रहा था कि भाई वो अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय, तो इसलिए द्वैत जो है अद्वैत ज्ञान द्वैत दुर्निरूपत्व, द्वैत का निरूपण हो नहीं सकता है, तो जिसका निरूपण नहीं हो सकता उसको समझना चाहिए कल्पित है ये वस्तु है, क्योंकि उसका निरूपण तो कर ही नहीं सकते, तो वस्तु हो गई कल्पित। तो कल्पितत्वात् अब कल्पितत्वात् का ज्ञान से अब कल्पित का जो ज्ञान है ज्ञानम रज्जु संपाद ज्ञान तुल्यत्वा, उसका जो ज्ञान होगा वो कैसा ज्ञान होगा? जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प का ज्ञान, तो तर्क का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? पर तर्क का ज्ञान आपको हो रहा है, पर तर्क अभी सिद्ध नहीं, तर्क देखिए है नहीं, फिर भी तर्क का ज्ञान हो। पर जब आप प्रकाश लेकर के निरूपण करने जाएंगे तो तर्क मिलेगा, पर ये कि सर्प को कहे कि फिर सर्प था ही नहीं तो आप भय करके भगे क्यों? भय करके भगे क्यों? आपका हाथ पैर टूट गया, ये कार्य कैसे दिखा? भय रूपी कार्य कैसे दिखा? इसलिए कहते हैं कहते हैं, इसीलिए कहा कि वो ज्ञान जो है, मैंने द्वैत विषय ज्ञान, देखिए कैसी युक्ति दे रहे हैं, द्वैत विषय ज्ञान जो है रज सत्पाद ज्ञान तुल्य पर, रज सत्पाद ज्ञान के तुल्य हो गया, इसलिए न क्षेम का हेतु, रज सर्प का जो ज्ञान है वो आपका ज्ञान का हेतु है, वो भय का ही। इसीलिए श्रुति कहते द्वितीय भय भव, द्वितीय दर्शन भय का ही, तो कोई क्षेम का कारण नहीं हो सकता, इन्हीं शकारा। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा भाष्य देखिए, के तुभ्यम मूल में था ना, इदम तु ते, तो ते का अर्थ कर दिया गुह्यतम, गुह्यतम का अर्थ कर दिया गोप्यतम प्रवक्षा। अब गुह्य कर्म के विषय में कल काफी विचार हो जाता है कि धर्म ज्ञान भी जो है गुह्य है, उपासना गुह्यतर है, ज्ञान ऐसे गुह्यतम है, इत्यादि कई दृष्टि से विचार। तो गोप्य कर्म प्रवक्षण प्रत्यक्ष अनसूय ही असूया रहता है, तुम्हारे लिए क्यों कह रहे हैं कि तुम असूया रहित हो, इसलिए तुम्हारे कह रहे हैं ज्ञान, वो ज्ञान जो है तुम्हारे लिए जो हम कह रहे हैं वो तुम असूया रही तो इस दृष्टि से कह रहे हैं। इन विशिष्टम वो ज्ञान कैसा है जो आप कह रहे हैं, जिसकी इतनी विशेषता बता रहे हैं, कहते विज्ञान से एकदम अनुभवितम, कोरा ज्ञान नहीं कह रहे, परोक्ष ज्ञान नहीं कह रहे, अनुभव पर्यटन वाला ज्ञान, अनुभव यद ज्ञानम ज्ञान का प्राप्ति मोक्ष से अशुभा संसार बनता। विज्ञान है अनुभव, विज्ञान बने अनुभव, ज्ञान माने ज्ञान और विज्ञान माने अनुभव, ऐसा ज्ञान की जो अनुभव में जिसका प्रयोग है, जो आपके अंदर अनुभूति हो, तो अनुभूति सहित ज्ञान कहते भाई शास्त्र से भी हमको ये ज्ञान है और अनुभव में शास्त्र से भी इसी प्रकार का प्रयास था और अनुभव में भी इसी प्रकार का प्रयास, ऐसा शास्त्र का है ठीक में जन्म होता है, और दिन तक नहीं पता लगता कि शास्त्र इतने वैराग्य के विषय में इतना ज्यादा जोर क्यों देता है, और एक दिन समझ में आता है इतनी बात शास्त्र ने करके रखा है, इतनी बात करके रखा है कि अपने कन्या भी हो तो भी एकांत में उसके साथ तो उसको नहीं रोक पाता है, ये सब बातें जो करी है वो ऐसे नहीं कह दिया है। एक दिन व्यक्ति इसका अनुभव तब उसको समझ में आता है कि शास्त्र ने इतनी बात जो भी कही है नियम की उसकी पीछे गंभीर थी, वैसे नहीं कोई भी बात कही है तो उसके पीछे गंभीर चीज है, क्योंकि ये जो है चित्त में अनेक संस्कार अनेक है, इसलिए वो शास्त्र की बात जो है शास्त्रों में हो सकता है किसी की समस्या नहीं हो, पर समस्या है कहीं ना कहीं संसार में इसकी समस्या है, सभी जानते वो अनुभव में जब बात आती है ना तब लगता है कि शास्त्र की छोटी सी छोटी बात भी जो है बहुत बड़ी जो है वह दृष्टि को लेकर, यहाँ पर ज्ञान तो सबको है, कम से कम भारत में तो परोक्ष ज्ञान तो बहुत है, सबको है आत्मा से दुख दुमक तो छुटा है और लोग तो जानते ही, पर मैं तो दुख दुमक का स्वभाव हूं ये अनुभव नहीं आ रहा। आत्मा व्यापक है तो जानते ही, पर मैं व्यापक हूं ये अनुभव नहीं आ रहा। ये विज्ञान नहीं है, तो आत्मा के विषय में तो कोई संशय नहीं, पर अपनी अनुभूति उस प्रकार की नहीं होती। तो कहा कि ये जो है ज्ञान जो है वह कैसा की विज्ञान, ये ज्ञान ज्ञानम ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष से अर्थमार्ग संसार बनते हैं कि असूया गुणेशु दो, असूया किसका नाम है, गुणेशु दोषा आविष्करण, गुण में भी दोष है तो वो व्यवहार से लेकर के परमार्थ तक सब है। व्यवहार से लेकर के इसकी आदत है, जैसे व्यवहार में दोष दिखाई दे रहा है ऐसे परमार्थ में भी, व्यवहार में भी किसी का गुण सहन नहीं कर सकते उसको गुण में दोष है उसको दिखाई, बड़ा भारी रोग है। पर सुख देख जरे सुई छई, तो दूसरे का सुख देख करके जो जलन होती है मन में, ये टीबी है क्षय रोग, उसको जो है क्षय रोग। ये बहुत बड़ा रोग है, दूसरे का गुण सहन नहीं होता, हम उनको दोष ही दिखाई देता और वही चिंतन बढ़ता जाता है, वो चिंतन बढ़ता जाता है तो उसका सब गुण भी सब सब जितना गुण है सब तो देखो। ये असूया है, क्रोध कष्ट सहन नहीं कर पाता, असूया वाला क्रोध कष्ट सहन उनका चिंतन होते हैं। तो तद रहता यह ज्ञानाधिकार, उसके जो रहित है वो ज्ञान का अधिकारी, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं तो यही रहेगा तो उसको गुरु में भी दोष दिखेगा है? उसको तो मोक्ष में भी दोष दिखेगा, उसको तो सब जगह दोष है दोष दिखाई देगा, तो ज्ञान अधिकारी कैसे होगा। हाँ गुरु जी ऐसे कह दीजिए, गुरु जी ऐसे तो तुम कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव को प्रहेज कर रहे गुरु साक्षात कर, हाँ तुम्हारा सब श्लोक फालतू हो गया। गुरु जी जब ऐसे कह देते हैं तो फिर तुमको जाए कहाँ लोग ऐसे नहीं करते, बहुत सोच के करते, तो बहुत बड़ी अनुभूति को जो है अपने अंदर लेके तब व्यवहार में भी कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी अनुभूति को अभी को लेकर उसका क्या द्वेष है किसी से कि जो ऐसे कर देते हैं ऐसे नहीं करते। आप कहो कि तुम्हारे समझ में नहीं आता ये बात आती, तब तुम्हारे समझ में कैसे आएगा, गुरु की बात तुम्हारे समझ में आ जाए तो गुरु को कहने की जरूरत होगी। आजकल एक पद्धति बन गई, आजकल उपदेश आदि समय पद्धति अर्थ से समझा, उससे काम नहीं होना, उससे परोक्षता एक बन जाएगी, तो उसका तर्क कट जाएगा तो उसके तर्क कट जाएगा तो उसके अभिमान में शुरू होगा। पर जब तक उस विश्वास शक्ति से आप इस बात को नहीं पकड़ेंगे कि जो विश्वास शक्ति आपके जन्म जाता है, जिस विश्वास शक्ति से आपने पकड़ा कि मेरी माता है मेरा पिता है ये मेरी जाति है ये मेरा घर है ये मेरा देश है, ये आपने किसे पकड़ा, आपके पास ये श्रद्धा शक्ति मूल में, क्योंकि बुद्धि अब एक तर्क आ गया तो बुद्धि से जो आप संयोग कट जाएगा फिर क्या हो, भक्त की तो प्रतिष्ठा होती है। इसलिए श्रद्धा तत्व को भारतीय परंपरा में सबसे ज्यादा मानते इसीलिए कि कल्याण का हेतु यही बने, वो तर्क नहीं बनेगा। अरे तर्क, एक तर्क से आपने मान लिया, दूसरा तर्क आ गया तो फिर जो है दूसरा कोई तार्किक आ गया तो आप फिर उसकी बात बन देंगे, तो छोड़ देंगे। उस श्रद्धा से जब आप विहित करेंगे शास्त्र की बात, गुरु की बात, तभी काम करेंगे, तभी उसका अनुभव में परिवर्तन। इसीलिए यहां पर कह दिया अनुसूय। तो ये बताए दो साल तदंतर रहता है ज्ञाना जीत लेता है, उसका रहित जो है वही ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान कौन है? ज्ञानम ब्रह्म चैतन्य तद विषय हुआ प्रमाण ज्ञान। अरे चरम वृत्ति ये प्रमाण ज्ञान है, और जो है वो जिसका ज्ञान हुआ वो ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप कोई विषय हो गया, अथवा जो है वह प्रमाण ज्ञान माने चरम वृत्ति। तीन वह विशेष तत्व अनुपत्ति मासंख्य व्याकरोती, फिर तो प्रमाण से उत्पन्न हुआ ना, तो विशेषित हो गया ना, फिर तो ज्ञान आपका विशेषित हो गया भी नहीं, प्रमाण जन्य हो गया। प्रमाण जन्य जो होगा वो विशेष ज्ञान ही होगा। विशेष तो होगा, प्रमाण का विषय बन गया तो विशेष हो ही जाएगा वो। तो उसके लिए कहते हैं कि अनुभव तो साक्षात अनुभव विशेषित्व अनुपत्ति, विशेषत्व अनुपत्ति मार्शंक है। अभी आपने जब कह दिया ना ब्रह्म चैतन्य हो गया विषय, अब प्रमाण ज्ञान तस्य तेना विशेषित्व अनुपत्ति, अब उसी के द्वारा हुआ ना, किसके द्वारा? उसी ज्ञान के द्वारा हुआ। अरे भाई जैसे ये चलिए, ये ज्ञान का विषय जो हुआ वही हुआ ज्ञान, ज्ञान का विषय जो हुआ वही ज्ञान। अरे ब्रह्म भी व्यक्ति रूप हुआ, ज्ञान रूप हो गया, और वृत्ति भी ब्रह्म ज्ञान रूप हुई, तो ब्रह्म ज्ञान रूप वृत्ति से ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान। अब वो ब्रह्म का स्वरूप भी ज्ञान रूप हो गया, और वृत्ति भी ज्ञान रूप हुई। तब आप कैसे कहेंगे कि जो है इस वृत्ति किस पर चलता उठाया? वही चरम वृत्ति, वृत्ति से जाना गया, परमात्मा वृत्ति से जाना गया, इसकी तो अनुपत्ति हो जाएगी नहीं, उससे उसको जाना, उससे उसको जाना, उससे उसको कैसे जाने का? कर्म और ज्ञान करता कमजोर हो जाएगा, तभी तो अनुपत्ति हो, यही अनुपत्ति हो जाएगी, दोनों ज्ञान रूपा हो गए इसलिए। हाँ तो अनुपत्ति हो जाएगी ना, प्रमाण का विषय नहीं बना ना। तो कहते ये साक्षात, इसीलिए इसका मानते हैं कि साक्षात अपरोक्ष। अपरोक्ष का आप जो है वह इसका चाहे कोई प्रमाण का विषय बने चाहे न बने, पर मैं के विषय में किसी को कोई संशय नहीं, इसी को लेकर के कहते अनुभव विज्ञानम अनुभव साक्षात्कार अध्ययन सहित, साक्षात्कार सहित हम जो है इसको कहते। तो उक्त ज्ञानम प्राप्त से किम से आप ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा उसको? ये ज्ञानम ज्ञात्वा का इसीलिए अर्थ कर दिया प्राप्त, ज्ञान जो है उस ज्ञान को जान करके नहीं, उस ज्ञान को प्राप्त करके, उसमें था ज्ञात्वा ना, यज ज्ञात्वा। अब यज का जो है भाष्यकार भगवान ने कह दिया ज्ञानम, अब ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है, यज ज्ञानम ज्ञात, तो यहाँ पर क्या अर्थ लगा दिया? यज ज्ञानम प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष से। ज्ञान को क्यों प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति क्यों कहा? ब्रह्म की प्राप्ति कहना चाहिए था। अरे ब्रह्म तो प्राप्त है, ब्रह्म तो पहले से ही प्राप्त है, पर ज्ञान नहीं था, विशेष ज्ञान नहीं। देखो ब्रह्म किसी का विरोधी नहीं, यह ज्ञान वही जो चरम प्रति, ब्रह्म किसी का विरोधी नहीं, अधिष्ठान कभी भी कल्पित का विरोधी, यदि कल्पित का विरोध हो तो फिर कल्पित हो ही नहीं, पर अधिष्ठान ज्ञान का विरोध है। अधिष्ठान कभी भी जो उसमें कल्पित था उसका विरोधी नहीं है। एक उसका विरोधी हो तो फिर उस पर प्रदूषित की दिख नहीं सकती था, लेकिन अधिष्ठान का ज्ञान जो है वो उसको नाश करने वाला होता है। रज्जु का ज्ञान जो है वो अकल्पित सर्प को समाप्त करता है, रज्जु कल्पित सर्प को नहीं समाप्त करता, रज्जु तो अधिष्ठान बन गई कल्पित सर्प। रज्जु का विरोधी है सर्प तो उसमें वो दिखाई देता है, रज्जु का विरोधी सर्प दिखाई देगा इसलिए मैं कहता हूँ रज्जु अधिष्ठान है, अधिष्ठान का किसी के साथ विरोध है, अधिकार तो सत्ता देता है सबको, लेकिन रज्जु ज्ञान उत्पन्न हो, रज्जु ज्ञान जो है वो रज्जु का जो ज्ञान है ये जो है वो सर्प को बन, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जगत का नाश करेगा, बंधन का नाश करने वाला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो जगत को सत्ता दे रहा है, इसीलिए ज्ञान का महत्व है। तो उत्तम ज्ञान प्राप्ति शिक्षा द्वितीय संख्या ज्ञानम ज्ञात्वा माने प्राप्ति, ज्ञाते शब्द में पाठ है ना, प्राप्य मोक्ष से अशुभार संसार बंधना, संसार बंधन से जो है दुख मिलता है। अब अगले एक श्लोक में यहाँ भी ज्ञान की स्थिति बताएंगे तो कल ही विचार करेंगे, अथवा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का क्या आपका ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो ब्रह्म चैतन्य ये ज्ञान है, अथवा जो है वह ब्रह्म विषयक ज्ञान, वो ज्ञान जिसका विषय कौन है ब्रह्म, ब्रह्म है तो ज्ञान विषय तो होगा ब्रह्म के, या ज्ञान से क्या लेना उठाया कि ज्ञानम ब्रह्म चैतन्यम तद विषय हुआ प्रमाण ज्ञान, यहाँ तक ले तद विषय होगा प्रमाण ज्ञान, तद विषय मानी यहाँ तो स्वरूप ज्ञान हो गया, यहाँ तो प्रमेय स्वरूपता ही हो गई ना, और दूसरे में प्रमाण ज्ञान, उस ज्ञान का विषय बना ब्रह्म, तो तद विषय हुआ प्रमाण ज्ञान हो गया ना, दर्श्य ते नैव विशेषे तत्व अनुपत्ति आतंक्य व्यापत्ति। अब भाई उसी का उसी को आप जो है वह प्रमाण बनाओ, उसी को प्रमेय बनाओ, तो उसी को मानी ब्रह्म को ज्ञान है भाई, अब ज्ञान ब्रह्म भी ज्ञान रूप है, अब ब्रह्म को विषय करेगा कौन, ज्ञान ज्ञान होगा ना, तो ज्ञान विषय तो ज्ञान से भिन्न होना चाहिए ना, विषय मानेंगे तो हाँ ज्ञान विषय ज्ञान से भिन्न होना चाहिए, तो तेज कश्य ते नहीं वो विशेषित अनुपत्ति, उसी से विशिष्ट बनाओगे तो अनुपत्ति हो जाएगी कि नहीं, तो ज्ञान ज्ञान से विशिष्ट बनाओगे तो अनुपत्ति हो, अनुपत्ति ऐसी आशंका करके करते भाई अनुभव तो ऐसा ज्ञान नहीं, यहाँ विषय तो नहीं, यहाँ क्या है विषय तो नहीं, यहाँ अनुभव माने जो है निर्विषय साक्षात्कार, विषय रूप से साक्षात्कार नहीं, विषय रूप में साक्षात्कार नहीं, विषय रूप में साक्षात्कार नहीं है, निर्विषय रूप में निर्विषय, ऐसे क्या है कि स्व का जो साक्षात्कार होगा ब्रह्म यदि आपसे भिन्न होता तो आप विषय रूप में उसका साक्षात्कार कर सकते, विषय के रूप में साक्षात्कार होता, पर ब्रह्म है आत्मस्वरूप, और आत्मस्वरूप का जो है यदि विषय रूप में साक्षात्कार मानेंगे तो दर्शक और बनेगा, तो ये निर्विषय साक्षात्कार होता है, निर्विषय साक्षात्कार का यहां पर विज्ञान, विज्ञान साक्षात्कार तो है ही विज्ञान का अनुभव तो विषय का अनुभव तो ऐसा ज्ञान नहीं विज्ञान सहितम कह दिया। जब विज्ञान सहितम कह दिया तो विषयत्व तो भी नहीं बना और अपरोक्षत्व भी हो गए। विज्ञान सहितम स्वरूप ज्ञान कह देंगे तो परोक्षत्व आ जाएगा विषयत्व तो बनेगा है? और जब विज्ञान से अनुभव से ज्ञान उसको विशेषित कर दिया ज्ञान को कैसे विशेषित कर दिया विज्ञान से विज्ञान से तो विज्ञान से जब विशेषित कर दिया तो इसका मतलब वो अनुभव रूप है अनुभव रूप है अब विषय तो नहीं है उसका विषय तो आएगा नहीं अनुभव रूप दृष्टा दृष्ट दर्शन अलग अलग नहीं बने नहीं विज्ञानम अनुभव साक्षात्कार इसीलिए कर दिया विज्ञान का अर्थ कर दिया मैंने जैसे टीकाकार का मतलब है ये करना है जो है अनुभव रूप ज्ञान है ना उसको कहा कि अनुभव रूप ज्ञान इसके को मैंने साक्षात्कार तेन सही था उसके सही तो ज्ञान हो गया तो उक्त ज्ञानम प्राप्त स्थिति में क्या तो इसका फल बता दिया है एक ज्ञातवा मोक्ष से सरकार से मुक्ति का फल होता है। अच्छा अब और भी विचार करते हैं कि तद अभिमुख्य सिद्ध ही तद ज्ञानम स्थल अभिमुख्य सिद्ध मुख्य चीज ये होती है जिसको शास्त्र को भी ध्यान रखना पड़ता है और कोई वक्ता कोई भी समझाता तो उनको भी इस बात को ध्यान क्या ध्यान रखने की चीज है क्या किसको समझा रहे हैं उसकी बुद्धि उस विषय के अभिमुख है कि नहीं है क्योंकि वो बुद्धि उसकी अभिमुख होगी तो उसको ग्रहित कर लेगा अब बुद्धि अभिमुख नहीं होगी तो उसे ग्रहित नहीं होगा। तो यहां पर स्तुति करते हैं किसी की माने महत्व कथन करते तो सामान्यतः जीव का ये स्वभाव होता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज जो है वह किसी का महत्व कहो ना तो छत वह एकाग होते देखा एक साधन बताते हैं आकाश में बिल्कुल वो सब महत्व बता दिया ना उसका महत्व बता दिया तो महत्व को इसकी बुद्धि जो है वो उसे पहले बताया ना वो अपने साधना संघा मन जैसे जगत जो है उसको अध्यक्ष बना दिया वो अध्यक्ष की सायंकाल की सभा की अभिमुख करने के लिए ज्ञान की स्तुति कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कोई मामूली चीज नहीं है जो बात मैं कहने जा रहा हूं अर्जुन वो कोई सामान्य चीज नहीं है इसलिए पूरी शक्ति लगा करके अपने पूरे चित्त को एकाग्र करके सुन कि कैसा है सत्य वो कैसा है ज्ञान राज विद्या राज गुह्यम राजविद्या क्या है कहते सर्व विद्या जो है ना इतनी विद्याएं हैं सबका हो जाता नाश है कि नहीं योग वशिष्ठ में कहते हैं वशिष्ठ जी सर्वा अपि कला जंतो अनभ्यासा विनश्यति जितनी कला है आपके पास आप अभ्यास छोड़ दो आप अभ्यास छोड़ दो 10 वर्ष 20 वर्ष अभ्यास न करो तो कला जो है आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। अभ्यास न करो तो जो है वह जगत की कला है। देखो जो बोलने का जिस भाषा में बोलने का वह अभ्यास जो नहीं करता वो भाषा जानने पर भी नहीं बोलता। अभ्यास करेगा तब न बोलता। बहुत लोग धड़ाधड़ संस्कृत बोलते हैं पर संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान उनको नहीं, कोई पूछ दो तो नहीं पूछ पर धड़ाधड़ बोले क्योंकि अभ्यास। तो कला हमेशा अध्यात्म पर टिकी है, इसलिए जितनी भी विद्याएं हैं ये सब विद्या जो है वह नाटक है, अध्यात्मक नाटक है। पर इयम ज्ञान कला रानो सकृत जाकर ये ज्ञान कला जो है, ये जो ज्ञान कला है ये एक बार आपके जीवन में उत्पन्न हो गई तो आप स्वयं भी उसका नाश करना चाहे तो नहीं, चाहे आप अभ्यास आप करो चाहे आप अभ्यास न करो। सकृत जाता स्वामी सकृत जाता विवर्धन विवर्धन नित्य उसकी महीने ही बढ़ती जाती है, उसको अभ्यास से करते अपने आप। तो ये ज्ञान कला जो है कि ऐसी है कि ये बाकी जितनी कलाएं हैं वह अविद्य रूप है समझ, क्योंकि पहले मूल जो ज्ञान पर आवरण है आवरण के बाद पर विशिष्ट है, जैसे पर्दे पर पहले आवरण होता है और फिर प्रकाश उत्पत्ति होता है, तो विशिष्ट प्रकाश देखते हैं ना तो विशिष्ट वस्तु दिखाई देती है। ऐसे स्वरूप पर आवरण इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से विशिष्ट प्रकाश देखा जा रहा है, तो विशिष्ट प्रकाश देखा जा रहा है तो विशिष्ट विशिष्ट हमको दिखाई देते हैं। जैसे चित्रों के माध्यम जैसे फिल्म के माध्यम से आप प्रकाश देखेंगे उसी प्रकार का चित्र दिखाई देगा, ठीक इसी प्रकार जैसे संस्कारों को लेकर के इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से जो है ये आत्मप्रकाश देखा जा रहा है उसी प्रकार प्रतीति होती है। इसलिए वो विद्या नहीं, विद्या वस्तुता ही है। इसलिए विद्या में क्या है कि ये राजा है, राजा विद्या नाम राजा, विद्या में जो है ये राजा है कौन, ये जो ज्ञान में बन जा रहा है ये सभी विद्याओं में राजा है। ऋषिदोर में भी आता है आत्मज्ञता जहाँ प्रकरण आता है तो कहते तस्मात आत्मज्ञम हेल्थ भूति काम, कहते कोई मुक्ति की कामना वाला हो तो भी आत्मज्ञ की आराधना करे और कोई जगत के वैभव की कामना करने वाला हो तो भी आत्मज्ञ की आराधना करे। आत्मज्ञम हेल्थ भूति कामों की आत्मज्ञ क्यों, क्योंकि उसके पास ऐसी विद्या है ये कि जितने संसार के जितने फल हैं सब उसके अंदर निहित हो गए, अद्भुत विद्या, तो सारे फल उसके अंदर निहित हो गए, उनको भले ही नहीं चाहता है और उसकी दृष्टि पड़ गई तो सुधार का पूरा स्तुति जो है जिस विद्या की स्थिति इतनी स्तुति करती है कि जो आत्मज्ञ है उसको मोक्ष की कामना वाला हो चाहे भोग की कामना वाला हो उसका अर्चन करे तो उसकी कामना पूरी हो। यहाँ तक की जो है वह एक श्लोक शायद आज में कहीं होगा कहते निर्वैरम सम दर्शनम निरपेक्षम मुनि शांतम, हाँ निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम सम दर्शनम सम दर्शन अनुप्रजाम यहाँ नित्यम एक अंग्रे देने को। भगवान कहते हैं कि जो इस जगत में निर्पेक्ष मुनि है ज्ञानी है जो जो आत्मातिरिक्त किसी की अपेक्षा जिसको नहीं है ऐसा जो शांत निर्वैर समदर्शन है उसके पीछे पीछे मैं जाता हूँ। जो जानते हो आप उसके पीछे क्या मिलता है आपको, उसके चरण की धूलि मेरे ऊपर से पड़ जाए तो मैं पवित्र हूँ, इसलिए उसका मैं अनुगमन करता हूँ। भगवान पवित्र नहीं है चेता, भगवान भगवान पवित्र नहीं है ये बात नहीं, पर भगवान उस धूलि की महिमा न बताने तो दूसरे लोग क्या चाहते। अरे भगवान अवतार लेकर के धर्म की निष्ठा की महिमा बताते, गुरु की सेवा करके महिमा बताते गुरु तो भगवान, क्योंकि भगवान यदि इस प्रकार की महिमा न बता रहे तो लोग तो हत्यारी है, वो क्या करते। इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, तो भगवान को अवतार लेने का मतलब कोई नहीं है, वहीं से अपना जो है ये फूक से जो है वह तो रावण खत्म हो जाए। अरे जो सृष्टि का संहार कर सकता है उसको रावण जैसे मच्छर को मारने के लिए कुछ जरूरत है। अवतार लेने का तात्पर्य जो अवतार लेकर की इस प्रकार का यश इस प्रकार का चरित्र जो है वह प्रकट करता है कि जिसके द्वारा जीव का कल्याण है। इस प्रसंग में कहे यहाँ प्रसंग यह है कि राज विद्या ये ज्ञान जो है इस प्रसंग में यह है कि ऐसा ज्ञान जिसके पास है भगवान भी उसका अनुगमन करते। ये तो श्लोक नहीं, ये तो श्लोक ये श्लोक इसी की है ज्ञानी के विषय में ना, ज्ञानी के चरण रेणु को अपने सिर पर धारण करने के लिए भगवान के ज्ञानी की महिमा, ज्ञानी की महिमा आप कहाँ है ये तो हमने भागवत में आर्थिक दिखे टीका में है, देखो भागवत काल तो भागवत टीका में हाँ हाँ पर भागवत में है ये हो गया भी नहीं एकादश एकादश तो भागवत में जो है एक श्लोक है आप देख लेना उद्धव जी को शायद करते हैं जी। है? तो इसलिए ये राज विद्या है, राज विद्या ये विद्याओं में राजा है। श्रुति भी आपके सामने है, श्रुति क्या करते हैं सद अधिगम में ये ब्रह्मसूत्र ही है, ये तो श्रुति के अनुसार ब्रह्मसूत्र है ना, तद अधिगमे उत्तर पूर्व अथयो अश्लेष विनाश हाँ पूर्व जो संचित अर्थ है उनका तो अश्लेष हो जाता है, उनका संबंध टूट जाता है और इस समय का जो है उनका विनाश हो जाता है। तो संपूर्ण पापों का ये ज्ञान का क्या फल है, संपूर्ण पापों का नाश कर देता है और शरीर छूटने पर पुण्य का भी नाश करता है। वहां पर दोनों सूत्रों में दे लेंगे ये हो सकता है तीनों। तो इस प्रकार जो है वह इस प्रकार की महिमा जो है वह विद्या की है, ज्ञान की इस प्रकार की महिमा है, इसलिए इसका नाम है राज विद्या। राज समझे मरने पर पुण्य खत्म हो जाता है। अरे भाई पुण्य जो है पुण्य से शरीर उसका है, शरीर के जब शरीर टूटेगा तो पुण्य का भी विनाश हो जाएगा, ये निर्णय वहां कर दिया। पुण्य का विनाश क्यों नहीं कहा सुनती, पाप का विनाश क्यों, पुण्य का विनाश क्यों, जो उसका जीवन पुण्य में दिखाई देता है, उसका जीवन जो है पुण्य में दिखाई देता है, उसी के अनुसार उसका जीवन चलता है ना, तो पुण्य में पाप का तो नाश हो गया, पुण्य में उसका, इसलिए उसका प्रत्येक व्यवहार ही छोटा छोटा व्यवहार ही पुण्य में, और जब विदेह मुक्त हो गया तो पुण्य भी का नाम खत्म। ये सूत्र होगा एक और, ये जो सूत्र है समझे सदाधिगम, सदाधिगम से किसके सदाधिगम है मैंने आत्माधिगम है ब्रह्माधिगम है सद्विपदिता इस प्रकार श्रुति में कहा गया है। अरे श्रुति में इस प्रकार का वाक्य है, तो श्रुति को खोज लेना हम लोग दो तीन दो जगह। और दूसरा है इतरश्चा केवल मसले इतरश्चा भी मैंने पुण्य क्या एवं एवं असंश्लेष अश्लेष पाते तो असंग क्लेश है पाते पाते तो मैंने सेट सूत्र अरे भाई उनको तभी मत पढ़ो जब विचार बताएंगे उसने वो आप नहीं समझोगे व्याकरण को तो ये जो है वह ये सारा किस पर चला विद्या नाम राजा है ना राज विद्या है राज विद्या और राजतुर्यम ये ज्ञान कैसा है ये गुप्ता नामक राजा ये रहस्य है रहस्य है क्योंकि उसका क्यों राजा है कहते हैं कि देखो हाँ